nou, Iisus, când ai venit, noi te-am primit în grajdien staul. Dar tu în cer ne-ai pregătit oraș măreț cu străzi de aur. Când ai venit, noi te-am respins, noi te-am respins, și ți-am dat scutece sărace. Dar tu cu drag ai coborât să ne aduci, Iisuse, pace. Să ne aduci, Iisuse, pace. Ai vrut, ascultător smerit, să faci voia Sfântului Tată. Să vii cum a fost profețit printr-o fecioară prea curată. Tu ai venit căci mi-ai iubit la noi, Iisus, din veșnicie. Și să ne dai, tu ai dorit, a cerului împărăție. A cerului împărăție. Din cer nevinovat, noi te primim cu bucurie și îți cântăm cum altă dar cântau păstorii din câmpie. Tu stea ce veșnic strălucești, înconjurat de nemurire. De sus din slăbine cerești, ne-ai adus, Doamne, mântuire. Ne-ai adus, Doamne, mântuire.